Galegos no baix. Bueno, pois chegou a oriña nesta segunda hora de iremos á capital da Ribeira Sacra. E vamos a ese apartado que temos de quen che preguntou, da man de Xosé Manuel. E vamos darlles boas tardes a ver que nos conta desa Ribeira Sacra, capital da Ribeira Sacra, porque hai quen dice que é unha catedral, pero en grande, non? Máis grande que a de Santiago. Pois vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Moi boas, compañeiro, como estás? Por aquí estamos. Temos bon tempo. De sobremesa. Tá desde, de sobremesa, moi ben, iso é bon. Iso é bon. Bueno, o tempiño axuda ou non axuda? Pois o tempiño, como seguro que xa sabedes, hoxe, ainda que vivas a moitos quilómetros, sabes o que pasa en calquer recuncho do mundo. Sí, sí, señor. Pois temos unha pequena invernía. Unha pequena invernía. Cando xa tiñamos xubilados, por así decirmos, os abrigos, no, tiñamos os traxes de augas xa tamén recollidos, candados, non? Pois resulta que nos veu unha baixa de temperaturas bastante acusada, temos auga. Bueno. Auga de maio. Auga, sí. Se botamos mando refraneiro, sí, vir como auga de maio, pois teremos que dar ainda gracias. Exactamente. O sea, que pasamos dun verán anticipado, con temperaturas, como falábamos aí atrás, de casi 30 graus en sitios como Ourense, a na actualidade, pois, erguerse pola mañá con 6, 7 graus. Jolín. E pola noite e pola mañá, unha temperatura de... Pois non de inverno, pero... Pero case, case. Pero do outono, vamos. Eso, temos auga, e tivemos que volver a recuperar o xersei e o traxe de augas. Bueno. Pero bueno, Galicia é así. Exactamente. Se non for así, non sería Galicia. Exactamente, somos diferentes. Por algo temos que ser diferentes. Exactamente. Bueno. Pero aguantando eso que non é temporal, senón que é unha chuvia de maio, que sempre é ben vida... Pois o que é importante que o noso correspondente está ao carón das novidades e seguro que nos fará algunha recensión delas, non? Aquí estamos pendentes do que poda ocurrir. Agora sabedes que a actualidade pro domingo foron as eleccións europeas, aínda que, sí, como tamén todos sabemos... Ai, tamén se fixeron aí? Tamén se fixeron, sí. Ah, vale. Somos Europa tamén. Ah, vale. Estamos no córner, pero somos Europa. Bueno. De aquí sacamos o córner. Bueno, algo... Después xa rematan en Alemania, a gol. Pero o córner sacase desde aquí. Sí, sí. Hai dúas esquinas. Unha é nese fin da terra e outra aquí no Cabo de Creus. Eso. Exactamente. Sí, dúas esquiniñas. Pois, aínda que, como tamén sabedes, as eleccións europeas tampouco teñen demasiado interés para o electorado. Sí, para algúns. Pois foron noticia porque forzas como Podemos, que non existían en 4 meses, pois foron capaces de conseguir ata 5. Ata 5. Escanos da noite para a mañá. Entón ten a xente un pouco mosca, non? Sí, sí, ten a mosca por varias cousas. A ver, unha delas é o feito da formación destas 5 persoas, sabes? Sí. Todas elas, a que menos sabe, son 3 idiomas, a que menos ten. Claro. E a que menos categoría ten, a que menos, ten 2 licenciaturas. O sea, se que non se sabe por qué. Resulta que estes amigos de Bolivia e Venezuela resulta que saíron pa aí votadas. Como é posible que se deixaran meter ese gol? Pois bueno, non sin facer que análises sociopolíticos, ben sabemos que hai unha desafección moi grande da política, estamos bastante fartos dos partidos predominantes, estamos un pouco fartos tamén da clase política facendo ese exercicio, non se debería facer, pero de generalización relacionada a política con desgoberno, con aproveitamento particular, máis que con unha xestión colectiva, e todo eso o que conduce a xente que pois este pois un pouco desilusionada, desmotivada, e cando ven xente como esta, di, bueno, pois imos probar algo novo. Claro. Que estamos tan mal, pois probar algo novo, ver se lle con ganas, xente formada, da que sexan un pouco revolucionarios para o que sea política que se vende dende un estadio centralista cada vez máis, pois a xente apostou por eles. E que ademais... Coas novas tecnologías, redes sociais, un discurso, pois claro, propostas... un pouco, repito, revolucionario, pois mira o que conseguiron. Pero estamos propostas que ademais con propostas importantes, non? De dúas forzas predominantes, o arco político destas eleccións foi bastante máis aberto. Claro. Entón, é a lectura positiva que lle damos. A partir de aí, especulacións do que durarán, como dí Simeone, partido a partido. Exactamente. A actualidade é esa. A partir de aí xa se verá. Sí, exactamente. Pero non empecemos xa a tirar carros de esterco. Sí. Contra os que veñen detrás pisando forte. Exactamente. Claro, xa se verá sobre a marcha. Aparte de que xa se verá, bueno, que importante é, bueno, o que deberían ter en conta todos estes que están arriba xa na poltrona, e son os que opinan, ademais, deberían ter en conta que, igual que se lle respetou a eles cando se propuxeron, claro, pois tamén había que respetarles estoutros tamén, non? O sea, naide falou da calidade formativa do señor Zapatero, cando en realidad non sabía falar inglés, nin claro, tampouco Aznar. E estes, pois, aparte de que xa saben falar tres idiomas, teñen unha formación académica bastante grande, e ao mesmo tempo, cando menos, deberían terse un mínimo de respeto por eles. Exactamente. A ver, pois, chuminadas, se me permite esa expresión, chabacanerías, como que se viste de Alcampo... Eso. Sí, bueno. Ver, bueno, é que... Xa chegamos a un nivel que... Que por favor, Sí. Seamos un pouco coherentes, sí, e tratemos de objetivos. Parte que somos de coherencia nada. A mí que me importa que se visten al campo como se viste al arriba en Manzaneda. Ou do mercadillo, que? Exactamente. A ver, si un ten uns posibles e conformase con eses posibles, para que ten que... Pois desta alta alcurnia, moitos van ser esos grandes mercadillos, tapados con gafas me parece que nas súas contas corrientes non figura non figura pagar co no. cartilla do campo, non. Non. Sí, no. sí, me parece a mí que non. No. Bueno, e temos probas de que eses asentamentos ou esas poltronas fan o feito, acaba de salir na prensa onte mismo que meteren na cárcel a un fulano, por lle chamar algo, por culpa de que desviou non sei canto, un millón e pico de euros para mercar pisos en pago de enviarlle pisos e plazas de parque e outros en pago de enviarlle a unha ONG. O valenciano ese, non? Sí. Non estou a tanto. Non estou a tanto, verdad? Hai tanta merda, corrupción a que atender, que xa faría falta un xornal exclusivo para eso. Unha especie de boletín na que saíran todas as corruptelas, claro, e os desfalcos que hai cada día. Claro. Menos mal que o noso... Imaginadesvos. Sí, pero verás, hai unha lectura interesante de hoxe no periódico do noso Freixo, digo, do noso presidente que dice que hai que facer limpeza no seu partido. O sea, algo parece que está removendo, non? Sí. A mellor algún igual leva toxos na poltrona e igual lle pican un pouquiño. Xa. Bueno, a ver, que de cara á opinión pública decir que vas a hacer... Sí, e depois ahora da verdad... Depuración interna queda ben. Sí, exacto. Sabes? Exacto, e ahora basta ver ao final se realmente é verdade, un reclamo... un reclamo populista ou se despois se leva a cabo realmente. A ver. Pero bueno, xa veremos. Bueno, pero que ao menos é unha voz que xa saiu aí dicindo exactamente, dicindo eso. Que hai que limpar. Bueno. Que despois lle poden criticar ou non, é a parte. Eso, xa veremos. Sí, o meu Feijóo é moi listo. Sí. Sí, sabe que... Home, pois non viche que cando saiu o sol puñase crema. Claro. Mira se listo, eh? Por eso... A ver, e algúns cantares e algúns poemas galegos. Sí. Recoñézolle que Agulla de Marear unha ferramenta é un recurso moi bo, moi apreciado para un bo político ou un que queira facer carreira na política, manexa bastante ben. A verdade é que lle dá bons réditos, polo de agora. Sabe dar unha de cal, unha de area, sabe por facer autocrítica cando hai que facer, sabe manterse firme cando se hai que manter firme, o tío fala ben, queda máis ou menos ben. Despois xa sabemos que moitas veces é de cara a galería e outras pois será realmente unha convicción dele. Sabes un pouco do discurso por rancio das dereitas dereitonas, pero bueno, por xe digo que sabe moi ben dar unha de cal, unha de area, incluso aos críticos a veces pois tampouco acaba de caer mal de todo, pero bueno, é a súa arte. Sí, quizás é o mellor, pois lle gustaría, pois quizás facer un pouco de coller a vasoira, barrer un pouquiño. No, él dice precisamente unhas declaracións na Vanguardia de hoxe, non? Fijo, alza a voz e exixe autocrítica dentro do partido, o sea que vamos, cando menos dos que teñen algo de teñen algo ya non sabe, non te acordas aquel, ya mesma presidenta ex-presidenta da Comunidade de Madrid tamén di algo, tamén dixo que había que facer un pouquiño de autocrítica. Bueno, é igual, a parte de que teña máis ou menos agulla de marear, o feito de que, bueno, pois algo o toque da atención vailles ben. Exactamente. A ver se nos sirve para que a xente do pobo, a xente da pé, seamos capaces de ter beneficios, non? Exactamente. Ben. Bueno, pois a ver, cousiñas que vin esta semana, me presta a comentar hoxe. Muy ben. Sabedes que xa falta menos para as medallas Castelao. Vale, de acordo. Pois, as medallas Castelao 2014, que serán celebrado 28 de xuño, sabedes, 28 de xuño, conmemórase o 20º aniversario da chegada a Santiago dos restos mortais do icono do galeguismo. Sí. O Castelao. Pois ben, en reunión adiantada a este mércores en Santiago, o Consello da Xunta aprobou por decreto a concesión das medallas Castelao 2014. Galardóns que se celebran anualmente dentro do 84 e distingue pois a varios galegos autores dunha obra merecente de recoñecemento do seu pobo en calquera faceta de unha actividade humana. Vale. Nesta ocasión, o Goberno da Xunta decidiu premiar a eurodiputada do PP Carmen Fraga, ao procurador Juan Carlos Esteves Fernández Novoa, a Pilar Iglesias Osorio, o obradoiro de gaita Seibane, e a un policía, o policía de Vigo Francisco Javier Pitillas Torres. En roda de prensa do amigo Feijó, pois o presidente da Xunta alabou os escollidos este ano, o seu discurso normal, pois xa que se fixe esta escolla, pois hai que dar argumentos dentro do seu punto de vista de por que se fixe a escolla e que realmente este recoñecemento é totalmente merecido. O caso é un pouco controvertido, como a sempre cando falamos de xente extrema do PP ou de pasados pois carcas ou fachas, como foi no caso da filla de Manuel Fraga. Destacou que os seus 18 anos de servizo dentro do Parlamento Europeo en favor de Galicia ben merecen esta distinción. Deixou aí un pouco, non quixo entrar máis en fonduras, en da oposición e outros sectores máis críticos, evidentemente non gusta este recoñecemento. Bueno, as medallas serán entregadas no Panteón de Galegos Ilustres, San Domingos de Bonaval, o 28 de xuño, como vos digo, coincidindo nese 20º aniversario da chegada a Compostela dende Arxentina dos restos mortais de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Bueno, pois non sei que vos parece os escollidos este ano, pero bueno, chama a atención a ex-eurodiputada, non? Chama a atención a eurodiputada Carmen Fraga. Sí. Bueno, nestes casos, como bo político ou bo negociante, a de cal e a de area, non? Sí. para os que vemos un pouco o mundo dende de unha perspectiva máis de esquerdas que de dereitas, sí. Por outro lado, pois, dálle a medalla Castelao a Seivane. Entón, pois mira, bueno, despois os outros, se tivo a verdade, non sei moito por onde ven o recoñecemento, pero estes dous, que son así os máis, digamos, extremos entre comillas, non? Sí. Doulle unha a Seivane por a súa trayectoria como fabricante de gaitas, é un nome que artesán, ten, é que representa a Galicia, a galeguidade, e por outro, Carmen Fraga, que como é eurodiputada, pues, tamén o merece. Bueno, eso es bueno, o que decidiu o Consello da Xunta, aínda que sempre foron bastante polémicas as concesións. Que sí, cada ano das medallas, non? Sempre foron, vamos, por lo menos que o teño tanto así que eu lembro-me dunha ocasión que lle deron a Méndez Ferrín, e Méndez Ferrín dixo, metede a onde vos colla. Non a quixo, non? Non. Dixo que me pareceme moi ben que me recoñezades, pero que eso, dade ya quen no, me parece, fixo. Vamos, acórdome deso, non? Sin embargo, pois déronllela a outros que bastante ben merecidas, e a outros, pois, por exemplo, no seu día déronllela a Sotelo Blanco e foi bastante criticado. Eu que sei, a verdade é que non está moi relacionada a entrega desa medalla coa política, ou polo menos co ideario, aqueles galegos e galegas autores dunha obra merecente do recoñecemento do seu pobo, non? Claro. Non sei. Carmen Fraga este vez estaba cumplindo estivo cumplindo unha misión para que foi votada e ben pagada. Bueno, se derriba hai que recoñecerlle dese traballo cunha medalla Castelao, pois, bueno, aí está. O Consello da Xunta debe ser un consello moi moi especial. Exactamente. Despois hai un tema que, a ver, quero documentarme un pouco mellor, non afondei, pero seguro que ti, Xulio, sabes máis do tema, que podemos adiantar, ou senón xa sí. A través de ti mellor. O tema do desmantelamento do Celga, bueno, que política lingüística, pois, pues, está para cubrir os electorados de galego. Sabemos que, sen ir máis longe, en Barcelona, sí, que, pois, os anos que os houbo e o que se fixo e se fai polo galego dende aí, pois agora se están a sustituir por bolsas para cubrir ese electorado. O sea, que en vez de un contrato laboral, pasase a unha bolsa de formación que supoño que mingua os dereitos laborais dos docentes, e supoño que tamén influen na calidade da formación, non? Do ensino, non? E ademais non ten continuidade, é dicir que se ten que convocar cada ano e veremos a ver se consigue. É un provisional, non? Exactamente, e entón eso, bueno, pues, ser interino e ademais non ter posibilidades de continuidade, pois a mellor faz o primeiro curso e o segundo non che dan, non sei. Eu coido que bueno, que están retallando, como dicimos, retallando o que lles parece oportuno e o que se me llama máis... O sea, que é un recorte nos recursos. Ese recorte dos recursos, digamos, le va aparellado que haberá que mirar cada ano, ano a ano, as convocatorias e a dotación que hai presupuestaria, orzamentaria, para poder elevarlo a cabo. Claro. Podendo haber anos que haberá solamente recursos. Un curso, que haberá solamente o primeiro e non haberá o segundo, non? Claro. Entender, o de perfeccionamento. Quero decir, ainda que últimamente facía un curso que era complementario, entonces eliminaba o... unha parte dos cursos, pero bueno, eu afasteime un pouco por ver esas manobras que se comenzaron a facer o ano pasado, e eu bueno, ano pasado non, ao anterior xa comenzaron a facer deseivas nese aspecto, e a min non me gustou, e entonces eu, pois, nas reunións que convocaban para os que fomos profesores e demais, pois deixei de asistir porque me daba vergonza allea o ver que algún rapaz novo ou algunha persona ben preparada, entonces, que viña para dar clases, pois tiñano aí casi cunha bolsa de vaya por Dios. Eso. Eso. Bueno, pois eso, tamén outro tema crítico que, como sempre, vai en detrimento dos nosos dereitos lingüísticos e do espallamento normalización do galego na emigración, como é Barcelona, que seguramente o colectivo de emigrantes galegos que estiven aí moitos anos, sempre fixemos moito polo galego e se seguirá facendo, con axuda ou sen axuda, pero bueno, a competencia e a responsabilidade da Xunta ten que estar aí. Claro. Ante un colectivo tan grande como é o de emigrantes galegos en Barcelona, é todo o que se pode facer, xa non só de forma directa para eses emigrantes galegos que siguen indo, aínda que se chame de outra maneira, sí, a vivir, a buscar traballo a cidade de Condal, a través desa xente, senón a xente que se une na intención, na inquietude de coñecer o galego, como é o proxecto Galauda, etcétera, etcétera. Entón, claro, que a responsabilidade da Xunta non por falta de recursos ou por justificar recortes de alguma maneira, pois non aposta, pois hai que denuncialo. Exactamente. Bueno, manobras da política para poder retallar onde es da gana. A verdade que non, bueno, estamos menos mal que somos capaces de contentarnos e continuar nesta tema. Exactamente. A ver, falamos de deportes. Veña. Vai haber un partido moi interesante amigable en Coruxo. Ah, sí. Fútbol polas Illas Cíes. Anda. Son a vos. Sí, sí. O proxecto. Interesante, claro que é interesante. Lendas do Celta, lendas de fútbol do Celta, non do Celta, digamos, un combinado de ex xogadores lendarios, sí, do Celta, e outro combinado español, liderados por Pachi Salinas. Pachi, sí. Sabes que Pachi Salinas foi este xogador mítico do Athletic de Bilbao. Estive moi ligado precisamente ao Celta. Exactamente, xogou no Celta e colleulle gran estima e gran aprecio a Vigo e a Galicia. Pois, non sei se foi idea originaria del, foi o que tivo iniciativa ou iniciativa compartida con outra xente. Por xogan hoxe un amigable en Coruxo. Digamos, a finalidade deste partido amigable é reivindicar o Parque Nacional das Illas Atlánticas para que sexa declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Pues muy, así así muy es Patrimonio da Humanidade. Este objetivo, co que da man de Pachi Salinas, este xoves, o xa hoxe, numerosas lendas do fútbol en Coruxo, xogadores do Celta, como vos digo, de varias xeracións, e diante dunha selección de exfutbolistas do resto do Estado. Para que vexades, por exemplo, os nomes, os cromos que temos. En canto a formación celtista, temos, por exemplo, a Maciño. Moi ben, que é o pai de... Co seu fillo Rafinha. Sí, sí. Revivo, que ven especialmente de Israel para a ocasión. Valeri Carpin, Vlado Gudel, Radkovic, Gustavo López, Vicente Ngonga, Roberto Lago, Xurxo Otero, Ito Vicente, Juan Sánchez, aquel xogador que estivera no Valencia antes de vir ao Celta, tamén deu moi bons anos aquí no Valencia, no Celta, Rafa Verges e o propio Pachi Salinas. Estarán sobre o terreo de xogo representando o Celta. Tamén virá, excepcionalmente, Iago Aspas, outros migrantes como Iago, Michu, que está no Suense, e Dani Ábalo, que está xogando na Liga Búlgara. Na portería, Falagán o Maté, o mítico Maté. Maté. Despois nos bancos estarán Chechu Rojo e Moncho Carnero. Caray. Vale. Moi ben, moi ben. Iribar iba a estar tamén, pero non pode vir. En o equipo rival, na selección, digamos, de español. No equipo rival, selección estatal de Bellas Glorias, e temos a Luis Milla, por exemplo, Joseba Echevarría, Paco Gemes, os deportivistas Bodipo, Alfredo, Julio Salinas, temos outro equipo, Julio Salinas, claro. Urzaiz, Fran Yeste, Gaby Moya ou malagueño Fernando. Vale? Moi ben. Hombre, terá que ser un acontecemento bon, hombre, interesante, importante, claro que son sí. Son bellas si glorias. Si son capaces de recoller firmas e recoller o sentir de... Claro, mira, de para poder enviar ali. gracias a esta iniciativa, en la que, pues claro, o Concello de Vigo tamén se implica por o interés que ten da declaración das Illas CIES, das Illas Atlánticas, como patrimonio que se ha declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, pois, a ver, eso, os patrocinadores farán posible que as viaxes e a estancia destes xogadores sexa pues, sufragada por estes patrocinadores, e a recadación do partido, se cobrará a entrada, destinarase a aldeas infantís, é unha boa causa. O BAO, Campo do Coruxo, esta noite logo acollerá este partido amigable, ás 9:45, foi presentado onte no Concello de Vigo, e haberá bancadas supletorias para aumentar a capacidade. Moi ben. Porque, a ver, o morbo, ou a finalidade que ten, pois vai convocar a expectativas de que a convocatoria teña moito seguimento. Por eso xa vos digo, hai que incluso que poñer gradas supletorias. E o objetivo, como vos digo, que as Illas CIES, integradas ahora no Parque Nacional das Illas Atlánticas, as illas sexan declaradas Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. As entradas costan 15€ e 8 para os menores de 15 anos. O sea que un partido cunha boa causa, e ver a ver como se desenvolven estas bellas glorias tan... Muy bien, a verdade que é unha noticia interesantísima, e a foi claro. de que se consiga que a UNESCO declare patrimonio da humanidade as Illas CIES. Coido que eso será beneficioso para todo. Hombre. Para todo o mundo. Sí. Bueno, non solamente para Galicia, sino para o resto tamén. Exactamente. Sí. Non sei como estamos de tempo. Ben, vamos que temos un minuto, dous, un minutinho, cinco. Sí, un minutinho ainda temos, din. A ver, dinos máis cousas. Para rematar, hoxe no refraneiro busquei o tema da presa. Da prisa. Vivimos con presas. Sí. Hai algúns que sí. Algúns que sí, non? Outros non. Outros viven na slow life, non? Sí, van de vagariño. Non queren que se lles apure o traballo, por eso non fan... Por exemplo... Bueno, podíamos poñer exemplos aí entre os xuíces e demais, pero bueno. Vamos. Sí, verdade. Sí. Bueno, pues para aqueles que viven con presa, sobre todo en cidades grandes ou como Barcelona, a ver, que a veces tamén nos sitios pequenos tamén se pode ter estrés, ¿eh? Pues depende do grado de complicación que teña cada quen, do número de actividades ás que se dedique e de como se toma a vida. A veces tamén o estrés ou a tranquilidade tamén parte dun mesmo, ¿no? Como se toma, como se organiza se toma as cousas. Pois claro, ben, as presas, no refraneiro. Dicía o Xaquín Marín un debuxo: os tempos que corren non corren, voan. Certo que vivimos nunha sociedade acelerada demais, que rinde culto á velocidade e que esprema o tempo máximo para pues, riparlle o maior rendimento posible. Queremos facer moitas cousas. E para iso, claro, compre acelerar o ritmo, provocando moitos casos precipitación, aproveitamento superficial, cando non digo, pois, o mellor, algún ataque ao corazón. Carai, sí. Algún infarto. O refraneiro xa nos di: non por moito correr se chega máis a xiña. O moito correr trae pouco andar, quen de golpe bota auga no pote, máis derrama que recolle. Sí, desde logo. Tellado feito de contado non tarda en ser retellado. E iso sabémoslo tamén na obra pública, ¿eh? Sí. Moito correr, sí. Hai que inaugurar... Si non, que miren a Valencia. Exactamente. Despois todo con pingadas é feito un desastre. Desde logo. Sempre se dixo que as presas nunca foron boas conselleiras. E hoxe podemos dar fe desta observación. Pois, a ver, a inercia creada polo consumismo provoca que fagamos casi todo de xeito precipitado. Non todos, pero bueno, ás veces, por moito abarcar, pois eso, facemos cousas precipitadas e traballos de baixa calidade. O peor de todo é que en poucos casos existe realmente unha urxencia que justifique a inquietude. O refraneiro eloxa a lentitude e aquí algunhas sentencias. Que moito corre, logo cae. Quen leva presa, no bo camiño tropeza. Aquel que anda moi depresa, sempre adoita chegar tarde. Claro. Non por moito correr, non? Se chega máis a xiña. Exactamente. Se chega máis a xiña. Sí. Para combater o apresuramento e tomarse as cousas con máis vagar, tamén atopamos algún consello. Se tes presa, vaite con calma. Sí. Como sería ese castelán de Vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Eso es, sí, sí. Pues si tens presa, vaite con calma. Apresúrate despacio. Aquí también es un consejo curioso, ¿no? Claro. Parece contradictorio, pero ten boa razón. Apresúrate despacio. Despacio. A gran presa, gran vagar. Sí, sí, de vagariño. Para comer e cagar, a ninguén se ha de apurar. Este xa é un pouco máis vulgar. Máis sentencioso. Se queredes, pero... Ese é moito máis sentencioso. Entendible. A la par que vulgar. Exactamente. Comer, dormir e cagar pide vagar. Sí. Aquí xa amplía tres cousas. Sí. O tema do vagar. Sí. Todos queremos aproveitar o tempo ao máximo e seguir ao pé da letra o consello ese que di non deixes para mañá o que podes facer hoxe. Pero ás veces, levado ao extremo, pode provocar incluso problemas de saúde. Como dixen antes, podemos chegar incluso ao infarto, non será o primeiro caso. Pois non se lle dá tempo ao corpo para o necesario descanso reparador. Se non ter moito vagar, algo compre facer para descansar. O sea que traballar sí, moitas ocupacións sí, pero... ter moitos ganados que atender, moitos rebaños que atender, de acordo, pero hai que buscarlle tempo ao descanso. Isto. O descanso reparador. Sí, señor. O debezo de querer abarcar e sumar provoca incluso paciencia e precipitación. Nada aconsellabéis para facer as cousas ben. O refraneiro aboga sempre pola paciencia. O que non é o día de Santa Lucía é para outro día. Como se poda facer hoxe, se fará mañá, non? Ben, claro, o que non se fai pola Santa Lucía, faise outro día. Sí. Hai que dar tempo ao tempo para que as cousas veñan contento. Sen pensar, veñen as cousas polo seu lugar. Sí. Aquí unha boa reflexión para se ti traballas no bo camiño e tes paciencia, xa chegarán. Non esperes que te chegue mañá, que te chegue ao instante, non? A veces mandamos un WhatsApp e queremos a contestación xa ao minuto. Non. Eso é un claro reflexo de como nos movemos hoxendía. Sí. Cando antes mandabas unha carta, esperabas un mes ou dous a recibir a contestación. Aí está, sí, sí. Se morres agora coa inquietude de esperar un minuto, imaginadevos antes. Sí. Non había vivos. Cale a reflexión. Pois xa chegará. Cando chegue, por sorpresa, eu miro no con a caixa do correo, chegou, pois chegou. Imagínate daquela dous meses aí esperando, a ver, a carta. Sí. Pois, dous meses sin vivir. Sí. Así as cousas, e sabendo que están a xurdir movimentos mundiais a prol da lentitude, como filosofía de vida, seguro que lestes cousas ou oístes falar da slow life, sí, a vida calma, que comentábamos antes. Aconsella unha vida devagar, sen presas innecesarias, defendemos a calma e deixamos varias sentencias que nos brindan a sabiduría popular para reflexionarmos sobre o tema. O que moito corre non vai pa lonxe. Non. Eso é unha gran verdade. Sí. Gañando tempo, perdese tempo. Tamén, mira, outra parece contradictoria, pero ten un gran aprendemento detrás. Sí. Ben a xiña se fai, o que ben se fai. Corran as cousas canto quixeran, que xa pararán se queren. Se queren. Corran as cousas canto quixeran, que xa pararán se queren. Exactamente. E bueno, para despedirmos como sempre, sí, señor. Outra anécdota personal que me atopei, o que vou ca libreta en riba sempre. Sí. Outro día, un paisano, a miña xente que discurre, como discurre, non sei se é tradición ou se lle ocurriu naquel momento, dixo tipo: este domingo vou papar un churrasco que me vai saber a trapo. Como? Atrapo. Que vou papar un churrasco que me vai saber a trapo. E dixenlle eu: a trapo, logo, que está mal feito, está pasado demais, ou? No, que vou comer o de gorra. A trapo, sí, señor. Porque... Vais a ver a trapo porque vou comer de gorra. Sí. A xente moito descubre, caralla. Sí, a cabeza traballa. A cabeza non para. Non para, como decía o Roberto Vilar. Sí, sí. Bueno, amigos. Que nos agradecemos moitísimo a túa aportación semanal. Damos moitos ánimos para que continúes. A ver, home, se nos vemos en Can Mercader. Eso, Muy ben. Xa logo será, non? Pois o 20, 21 e 22. De xuño, sí. Quen poida estar por aí, a ver. Pois veña. Si estamos, compartiremos máis dun vaso de viño. Sí, home, sí, a ver cando cadramos, home, veña. Que igualá. Unha aperta. Que agora empezan a festa das cereixas, xa vos darei conta a semana que ven que en Ribas do Sil temos a festa da cereixa. Moi ben. Foi a pasada fin de semana en Belesar, xa vos falei tamén de Belesar, un sitio con encanto. Sí, sí, señor. Sí, Belesar, xa falaremos. A Cereixa. Bueno, pues disfruta dela. Veña. Veña. Hasta luego. Boa semana. Boa semana. Adeu. La parta. Pois vamos, para despedir a Xosé Manuel, vamos a irnos con son de seu e vamos a ir con unhas rumbas que nos teñen aquí preparadiñas. Veña. Así que, amigas e amigos, para todos vós, son de seu.